Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz istikamet ve yılbaşılar. Önce inşallah istikamet nedir? Buna bakalım. Hazreti Süfyan bin Abdillah denen sahabe-i kiram Medine-i Münevvere'ye geliyor. Başı kabileden. Kale şöyle buyuruyor hadis-i şerifi. Kultu ya Resulallah. Ben diyor Medine'ye gelince dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, kul fil İslami kavlen, bana İslam hakkında öyle bir söz söyle ki la eselü anü ehaden gayreke. Senden sonra artık baş kimse bunu sormayayım. Yani İslam'ın özünü bana anlat ya Resulallah. Ki beni bunda doyur, beni bunda kandır ya Resulallah. Artık başkasına bir şey sormama gerek kalmasın buyuruyor. Kaan aleyhisselam, Peygamber şu cevap verdi onlara. Kul amentü billah thümmestekim. Ya Abdullah Peygamber buyurdu. Önce amentü billah de. Ondan sonra da müstakim ol. Müstakim, istikamet üzere ol buyurdu. Hadis-i şerif Müslim'de. Burada Peygamberimize bir sahabe demek ki soru soruyor. Dışarıdan uzaktan Medine'ye geldiği için, her zaman gelemeyeceği için öyle diyor. Ya Resulallah, bana İslam'ın özünle ilgili öyle bilgi ver ki bana ya Resulallah, bu beni doyursun, kandırsın. Peygamberimizin buna cevabı çok öz olarak veriliyor. Önce amentü billah de. Tabii karşıdaki sahabe de bunu anlayacak durumda. Zaten Peygamberimizin bir sözü vardır. İnsanlara akılları erdiği şekilde konuşun buyuruyor. Önce amentü billah. Allah Teala'ya inandım, iman ettim. Bir inanç vardır, bir de iman denir. İnanç, bir kimse bir şey inanır ama yine içinde bir acaba kuşku olabilir. İmana gelince hiç kuşkusuz, acabasız kesin inanç anlamına geliyor iman. İmanın tabi baş özü nedir? Amentü billahi, Allah-u Teala belamıza imandır. O Allah ki Rabbimiz. O Allah ki aynı zamanda Rabbül Alemin. Bütün alemi yaratan, yerleri, gökte her şeyi yaratan Rabbim. Her şeyi yöneten, yönlendiren Rabbimiz. Demek ki bir kimse buna inandı mı tam anlamıyla kişiyi bu imanla doyuruyor zaten. Ondan sonra da istikamet üzere ol. İstikamet, Allah'a ta emrettiği doğru yolda dosdoğru yürü. Hiçbir yere sapma. Buyurun. Kur'an yolu neyse, İslam neyse, Allah'ın cezaları emirleri neyse, o yolda yürü. Hiçbir yere sapma, sapıtma buyurun. Bu iki özellik. İşte iman ve istikamet, bunlar birbirine bağlı bunlar. Yine inşallah bununla ilgili bir ayet-i kerime bakalım inşallah. Ahkaf suresi ayet 13-14'te. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlu rabbunallâhu sümmestekâmu. Ayet-i kerime Mevlam bize böyle buyuruyor. İnnellezîne kesinlikle şu kimseler ki kalu dediler derler Rabbinallah. Allah bizim Rabbimiz. Rubiyet. Bizi yaratan, yönlendiren, şu bedenimizi yaratan kudu azamet muhteremler. Yani tıp, bilim adamları toplamışlar zaman zaman. İnsanı incelemişler. Kalp şurada olsa, göz burada olsa, böbrek burada olsa ne olur? İncele, sonuçta En doğrusu bu şekilde demiş doktorum efendim. Yine diş hekimde toplanmışlar. Dünya Diş Kongresi'nde dişleri incelemişler. Demişler ki biz demişler, bilimsel olarak demişler, başka bir yöntem geliştirelim. Fakat araştırıyorlar, inceliyorlar. En sonuçta yine ancak buna karar veriyorlar. Dişten yaratılışı da böylece. İşte Allah ki Rabbimiz bakınız. Önce bizi yaratan böyle. Hücreleri toplayıp bir araya getirip organlarımızı şekillendiren, onlara her bir ayrı bir görev veren, sonra gökleri yaratan, hava tabakasını yaratan muhterem böyle. Her yere yaratan Rabbimiz, simmestakami, ondan sonra da istikamet üzere olanlar. Yani dünyaya gelen bir insan, bu iki özelliğe sahip olabilse dünyada, Rabbim Allah diyeceğiz, ona teslim olanlar. Başkalarına Rab edinmeyenler, Allah'a şirk şirk koşmayanlar, o Mevla'ya boyun eğenler, ona secde edinler, sonra Allah'ın emri doğrultusunda müstakim olanlar. Fela havfin aleyhim, Allah Teala müjde veriyor, onların üzerine ileride korku diye bir şey yok onlara. Ne ölürken bunlara korku var, ne mezara girince korku var, ne de mahşede korku var bunlara. Tabi ölüm hali, bir kimse öleceğini sezdi mi, özellikle günümüzde, mesela kişi artık hastalığının farkına vardı, durumu öğrendi, artık öleceğini kesin bildi kişi. Bu kişinin ne kadar dıştan buna hoşgörüyle yaklaştığını göstermeye çalışsa da içinde mutlaka bir panik olur. Ölüm, ölmek. Başka bir aleme geçmek. Ancak işte bu iki özelliği olan kişiler, bunlar ne yapacak? Ölüm halinde bunlar, korku olmayacak bunlara. Bunlar Allah-u Teala öyle bir hal verecek ki, gönüllerinde, ruhlarında, tatlı ruhsal zevkler, manevi feyizler ve bunların gözden perde kalkacak, bunlar çok şey görecekler, bunlar ölümden korkmayacaklar. İkincisi, kabirlere girdikleri zaman da ikinci korku da zaten kabre giriş. Çünkü ölen kişi bizden daha iyi görüyorlar. Bizim görmediğimizi onlar da görüyorlar. Onu görüyorlar. Hele kişi kabre indirilir, üzerine tahta dizilir, toprağa atılır ve cema dağılı gitmeye başlarlar. İşte o zaman kişiye çok mama çok zor geliyor. Ancak bu iki özelliği olan kişiler o anda korku olmayacak, mezarları genişleyecek, cennetten bir bahçeye dönüşecek, melekler buna karşılayacaklar. Ve lahum yahzenun, onlar mahzun da olmayacaklar. Mahzun, hüzün nedir? Eyvah şunu yapamadım. Olmayacak bunlar da. Yani dünyaya aldanmayanlar bunlar. Ulaike eshab-ı cennet. İşte bunlar cennetin eshabıdır. Cennetin ehli bunlardır. Bunların yeri cennettir. Halidine fiha, orada bunlar ebedi kalacaklardır. Ebed alemi. Öyle 3-5 günü bir tatil değil cennet. Ve tatil yeri değil cennet. Cennet ebedi, insanların asli özel makamı. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Ali İmran ayet 101'de Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ya'tasim billahi. Bir kimse Allah'a sarılsa, Allah emrine kişi sarılsa, benim Rabbim dese kişi, kişi Allah'a boyun eğse, ona kulluk etse kişi, her açıdan, her zaman ama. Fekadü hüdiye ila sıratı müstakim. Bu kişi kesinlikle sırat-ı müstakime hidayet olunur Mevla buyuruyor muhteremler. Şimdi kısaca inşallah istikamet demek ki budur. Önce amenti billah'tır. Allah bizim Rabbimizdir. Allah birdir. Mülk O'nundur. Yaratan O'dur. Bütün mülk O'nun denetiminde kontrol altında. O'nun izni iradesi olmadan bir zerre kımıldayamaz muhteremler. okyanuslar çalkalanmaz. Hava esmez, rüzgar olmaz. Yere bir damla su düşme izin vermezse. Demek ki bütün mülklerin maliki, kesin egemenliği Yüce Mevlamızın. Hatta hücrelerimizin çalışma sistemi de, kan dolaşımımız da, soğuk sistemimiz de Allah-u Teala'nın denetimi de muhtemelen bakın. Onun denetimi bunlarla. Şimdi gelelim inşallah birden muhteremler, yılbaşılar dedim. Yılbaşı tek demedim, çoğu yaptım bunu. Yılbaşı tabii bir yılın bitip yeni yıla geçiş anlamına geliyor. Dünyada tabii çok takvimler var, yılbaşlar var. Biri Müslümanların takvimi. Dünyada bugün en kalabalık yoğun nüfus Müslümanlardan muhteremler. Müslümanlar da. İkinci Hristiyan geliyorlar. Biri Müslümanların yılbaşısı. Ki Zilhicce ayı bugün bu yıl olarak bugün 20. günündeyiz. Bu ay bitti mi arkadan gelen Muharrem ayı Müslümanların yılbaşısı işte muhteremler. Yılbaşısı. Aşağı yukarı bu yıl olarak İslam yılbaşına şöyle böyle 10 gün kaldı. Ama şöyle sorsak, çocuklarımızı, yavrumuzu sorsak, kimse bunun farkında bile değil. Yani Türkiye, Müslüman ülke. Halkın yüzde şu kadarı Müslüman deniyor muhtemelen. İnşallah öyle olur inşallah. Fakat ne yazık ki, yani çok ama çok yazık bir mesele ki, bugün çocuklarımıza sorsak, İslam yılbaşısının farkında bile değiller bunlar. İkinci yılbaşı, Hristiyan'ın yılbaşısı, Hristiyan'dan yılbaşısı, Milad denen işte Ocak 1 ile başlayalım. Tabi bunun dışında Yahudilerin yılbaşısı var. Bakın derler. Yahudilerin takvimi başka. Yani bu Milad yılbaşında İsrail'de kesinlikle o gibi bir şey yapılmaz. Yasaktır İsrail'de. Onların takvimi başka, onların yılbaşları başka. Bunun yanında Hintlerin de yılbaşısı başka, Çin'in de yılbaşısı başka olan muhteremler. Eski İranlıların, eski Romalıların yılbaşları, o da başka böylece. Bakın dünyada küçük bir azınlık olan İsrail Devleti, 31 Ocak gecesi yılbaşı diye en ufak bir şey yapmaz. Yani o habere bile pas geçerler bunlar. Neden? Onlar özüne bağlı, dinine bağlı, kimliğine bağlı. Ancak bu sayede de yaşayabiliyorlar. Hatta dünyayı yönlendirebiliyorlar muhteremler. Yani bir millet eğer inancına, dinine, örf adetine bağlı olmazsa o kişinin benliği de gider. Mesela Bulgarlar. Aslında Türk onlar da aslında. Oğuz üreten bir kolu. Karın kuzeyinden oraya yerleşmişler. Fakat tabii İslam'la bütünleşmeyince ne olmuş bunlar? İslam gidince onların Türklüğe gitmiş, bugün Türklüğe bir millet olmuşlar burada. Bir hadis okuyorum inşallah muhteremler Buhari'den. Günümüz ilgili olarak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, لَتَدْبَعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ. Bir zaman gelecek ki, sizler, sizin evvelki ümmetlerin yollarına tabi olacaksınız. Onların örf adetine tabi olacaksınız. Şibren, şibren, ve zirağın, bizirağın. Karış karış, adım adım onları izleyeceksiniz. Yani onlara yakın edeceksiniz. Bugün Hristiyan aleminde ne oluyorsa hemen anında İslam ülkelerinde bazılarında uygulama başlanıyor. Hemen derhal başlıyor böyle. Bakın bu da nedir Allah korusun? Kıyametin bir alameti muhteremler. Alameti bu da. Şibren, şibren. Ve zirağın, bizrağın. karış karış adım adım onlara tabi olacaksınız, onların peşinden takılacaksınız. Avrupa'da bir moda mı var, ahlaki çöküntü mü var, ahlaksızlık var, ne kötülük varsa hemen aynı zamanda İslam ülkesi yapmaya çalışıyor. Ne diyor, adı ne bunun? Allah'a çağdaşlık. Yani sanki yeni bir din uydurmuşlar bunlar. İslamsız, Kur'ansız, Hristiyan diyemiyorlar kendilerine de, sanki bunlar yeni bir din uydurmuşlar gibi adına çağdaşlık diyorlar. Hatta hadis devam ediyor. Lev dehale cühre dabbin tebütümühüm. Hatta onlar bir keler deliğine girseler. Keler ince bir hayvandır. İnce bir deli yer altında yaşar kendisi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, onlar, o Hristiyanlar böyle bir yer altından böyle dar bir yere girseler, tebi'atümühüm, onlara tabi olursunuz, onları izlerseniz. Yani ne kadar ne yaparsa bunlar, onların yaptığını yapmayı bir çağdaşlık görürsünüz. Kulla, diyor ki bunu nakleden sahabe, dedik ki, ya Resulallah, el-Yahude ben Nasara, ya Resulallah sen bundan kastin Yahude Hristiyanlar mı? Kale femen, peki ya kim peygamber? Tabi onlar buyurdu. Hadis-i Şerif Buhari'de. Bir de hakimde Hadis-i Şerif'in biraz devamı var şimdi, bir rivayet. O da şöyle buyuruyor. Ve hatta lev enne ehadehüm, hatta onlardan birisi, Hristiyanlardan birisi, cami imletehü bir tarikı lefealtumuhu. Yolda bir eşinle, kadınla temas, cinsel şeyle bulunursa, yollarda bu iş aşkı yapma başlarsa, sinem yapma kalkarsınız böyle muhteremler. Başladı muhteremler. Başladı böylece. Yani şehrin merkezinde, göbeğinde bakıyorsun ki kadına sarılmış yolda. Ya hanımız evine sarılmış muhteremler. Hanımı zaten haram oldu sana bu şekilde. Ki bu açık yollara, genel açık yerlerde bu yapılıyor böylece. Yapılıyor bu. Yani hadis-i şerif peygamber mucizesi olmuş oluyor. Ağır zaman bir alameti olmuş oluyor bunlar muhtemelen bakınız. Yani onlardan biri yolda eşliğiyle kadınla bir cinsel temasla bulunursa bunu da yaparsınız. Ben bunu Müslümanlarım var. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah Ebu Davud'dan. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men teşebbikabin fehüve minhum. Sizden kim hangi kavme, hangi topluma benzerse fehüm inhum, o da onlardandır. Onlardan da. Yarın mahşer gününde onlar onlarla beraber haşir olacaklar. Allah korusun. Peki bugün mesela Avrupa'nın, Amerika'nın şunun bunun bilim teknolojisi bazı üstünlükler var bizden. Bunu yararlanmak var mı? Var muhteremler. Hadis okurmuşlar Beyhaki'den, buyur Aleyhisselam Hazretleri. Uttu bil ilme vele bisini. İlmi arayın. İlmi araştırın. İlmi talep isteyin, ilmi isteyiniz. Vele bisini. İlim Çin'de bile olsa o da ilmi alın. Muhteremler. O zamanlar Çin dünyada bilinen en son ülkeydi. O zaman Avrupa daha bilmiyordu. Ancak Roma Avrupa'nın yarısı biliniyordu. Tabii Amerika'da bilmiyor o zamanlar. En uzak ülke Çin'di muhteremler. Yani bu da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin burada Çin'de bile demesi tabii çok anlamlı geliyor burada. O dönemde Çin İslam ülkesi değildi. Müslüman değildi onlar. Şu anda yine Müslüman değildi bunlar. Demek ki olmayacaklar bunlar Müslüman olmayacaklar. Demek ki ilim bir İslam ülkesi olmayan bir yerde de olsa bilim ve teknoloji bunu alın buyurun muhteremler. Yine ayrıca şimdi günümüze bakıyorum da Hadis-i Şerif'in ışığında gerçekten Avrupa, Amerika Müslümanlara teknoloji aktarmıyor muhterem bak, vermiyor muhteremler. Yani Müslümanlar Çin'den başka almaya yer alıp çalışıyor muhteremler bakınız. Bu da bir mucize olmuş oluyor ben. Demek ki gayrimüslim de olsa bir ülke, oranın bilimi, teknolojisi alınabilir, oradan yararlanmak gerekiyor. Ama ahlakını Daha doğrusu ahlaksız almama gerekiyor. Ahlaksız almama gerekiyor. Şimdi ülkemizde, Türkiye'mizde muhteremler, doğuda 21 Mart'ta olan Nevruz belası var. Batı'da da yılbaşı belası var muhteremler. Bakın. Ülkemiz hem doğudan hem batıdan iki ayrı kültürün etkisi, baskısı altında. 21 Nevruz, o da eski İran'dan yılbaşısıdır böyle. Cemşi denen o kafirin güya tahta çıktığı gün. Tarih başı alınmış, onların yılbaşısıdır o günde. Eski İranlılar, eski İran o zaman dünyanın süper gücüydi. Doğuda İran, Sasani Devleti, solda ise Roma Devleti, iki süper güçlü bunlar. İran o dönemde süper güç olduğu için bütün etrafında bunun tabii inançlarının, kültürünün ağırlığı vardı. Ateşperestti bunlar. Yani ateşe tapınırlardı bunlar muhteremler. İşte onların büyük bir mabetleri vardı. Bu mabetlerinde sürekli ateş yanardı. Bunlar bilhassa bu bayram günlerinde ileri gelenleri mabetlerinde, diğerlerde herkes de ateşleri yakarak etrafında dans ederek, şey dönerek tapınırlardı muhteremler. İşte adı cemaatimiz, bizim de doğumuzda bazı Türk ülkelerinde, Azerbaycan gibi, o eski İran kültürünün, İran süper güç olduğu için etrafının inancının, kültürünün etkisi olmuş, hatta belki basılmış bunlar olmuş, ondan kalan bu sapık batı kalıntılarla hala ne yapıyor bazı din kardeşlerimiz? 20 Nevruz'da ateşler yakıp, hatta hıdrelerci değil, ateş yakıp üzerine atıyorlar, dönüyorlar. Bu bir ateşperestliktir, ateşe tapınmaktır, bir puçluluktur, şirktir muhtemelen bu bence. Doğuda bu var. Batıya gelince, batıda muhteremler, yılbaşı belası. ...1926 yılında Türkiye'ye giren bir takvimle miladi yılı başlamış Türkiye'de de. Önce adı cemaatimiz, buna deniyor miladi takvim. Miladi yıl deniyor. Milad doğum demektir. Yani onlara göre Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Ama gerçek böyle değil ki muhteremler, bakınız. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gün gece tam kesin bilmiyor ama. Bilmiyor. Yani bu boş iddia mı? Hayır muhteremler. Bugünkü Hristiyan alemi ikiye ayrılıyor. Doğu batının ayrı bir kutlaması var. Noel yortusu diyorlar. Noel Latince, o da doğum demektir. Yortu baram anlamına gelir Latince'de. Şimdi Doğu Hristiyanları Ortodoks Kilisesi ne yapıyor muhteremler? 24 Ocağı 25'e bağlı diye Aralık gece yortu yapıyorlar. Yani Doğu Kiliseleri, Ortodoks Kilisesi ne yapıyor? 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece onlara göre, İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesi onlara göre, o zaman ne yapıyor bunlar? Noel yortusu yapıyorlar bunlar. Batı ne yapıyor? Onlar da 5-6 Ocağı bağlayan gece, bak muhteremler. Onlara göre o gece İsa'nın doğumu. O zamandan doğum yapıyorlar bunlar. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece üzerinde Hristiyan dünyası itibak edemiyorlar. Anlaşmak aralarında Doğu kiliseleri başka, Batı kiliseleri farklı bir zamanda onun doğumunu kabul edip yortu yapıyorlar. Peki bu yılbaşı ne oluyor? Halbuki gece bir şansı yok bir şey bunda. Onlara göre de aslında bir şey böylece. Tek peygamberimizin doğumu kesin biliniyor muhterem, bakın böyle. Peygamberimizin doğumu, peygamberimiz kesin biliniyor böyle. Bunun dışında Hazreti İbrahim Aleyhisselam, annesi bunu gizli mağarada doğurdu. Tam doğum bilinmiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam, Firavun'un koyduğu baskı vardı kanlar üzerinde. Yani doğum kontrolü vardı. Doğum yasaklanmıştı. Hazreti Musa annesi onu gizli doğurdu. sandığa koydu, Nil Nehri'ne bıraktı. Bunun için Hazreti Musa'nın doğumu da kesin günü bilinmiyor. Hele İsa Aleyhisselam'a gelince, hatta Hazreti Meryem bakire kızdı muhteremler. Tabi doğum girmeyince nasıl doğurduğuna da o özel bir sohbeti gerektirir. Hazreti Meryem rivayetteki 13 yaşlarındaydı. Genç kızdı kendisi böyle. Bakire kızdı. Rabbim öyle dilemiş Rabbim. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla yani bir üfleyerek yakasından kadınlık hali kendisine geldi. Oradan hamile kaldı. Ve hamile anlayınca bu defa şark doğuya doğru evinden kurusuna çıktı. Beytüllah denen yere gitti. Orada bir hurma ağacı var, oraya gitti. Orada bunu gizli doğurdu derler. Bunun için Hazreti İsa'nın tam doğum günü kesin bilinemiyor. Tahminler, varsayımlar ve bugün de Hristiyan dünyası bunda iki ayrılmış durumdalar muhtemelenler. Türkiye'de neden acaba bu yılbaşı bu kadar yoğunlaştı, oturdu yerine aşırı derecede muhtemelenler? Tabii nedeni var böyle. Türkiye'de bulunan Hristiyan hayranları böyle yoğun çaba sarf ederek bu geceyi gündeme taşıma çalıştılar ve ne yazık ki muvaffak da oldular muhtemelen böylece. Reklamlar, radyoyla, televizyonla, basınla, artık mitinglerde, şunlarda, bunlarda. Tabi bu arada bir de çıkar meselesi var bunda. Diğer amaçlı da olarak da, bu amaçla da ne yapıldı? Gündeme getirildi aylar öncesinden. Bu arada tabi de biletler, yani yılbaşı biletleri tertip ederek, bunları da gündeme getirerek ne yazık ki İslam ülkesinde bu yerine oturdu muhteremler. Oturdu. Tabii nasıl ki Allah korusun mesela bir deprem olsa herkes ne yapıyor? Kaçıp oradan başın çaresine bakıyor muhteremler. Bir gemi batsa denizde İnsanlar ne yaparlar? Nefsi. Herkes elinden geldiği kadar çırpınıp herkes kendi başını kurtarmaya çalışır. Böyle yapmamız gerekiyor bizlerin de. Yani bu işleri bırakmamız gelmez böylece. İnşallah evimizde, yurdumuzda, şeyimizde, çevremizde yılbaşı diye bir şeyi önce kabullenmeme gerekiyor muhteremler. Yılbaşı diye kabullenmeme gerekiyor. Bu Hristiyanla ilgilenen bir şeydir. Ne Yahudi bunu kabul ediyor, ne Çin bunu kabul ediyor, ne Hintler bunu kabul ediyor, ne Müslümanlar bunu kabul ediyor bunu. Onlara ait bir şeydir. Bu şekilde. Bazıları şu iddiada bulunuyorlar. Efendim işte yeni yıla giriyoruz da onun için seviniriz diyorlar. Peki ama ondan sonra gerekiyor. Yeni yola girmekle insan artık mutlu mu olacak? Yani bütün elem kederler geri mi kalıyor? Hayır muhtemelen. Evet bir yıl bitiyor. İnsan bir yaşı daha yükseliyor, yukarı çıkıyor. İnsan yaşını yukarı çıkıyor. Ama insan bir yeni yola bile girerken de başına ne gibi insan bilemiyor. Yeni gelen yılda acaba deprem mi olacak, sel baskını mı olacak, savaşlar mı olacak, denizler mi kabaracak, kıtlık mı olacak, aşırı kurak mı olacak, ne afeti olacak acaba, hastalık mı olacak? Yine insana kişisel olarak da her insan başta acaba ne gelecek acaba? Bunu biliyor muyuz? Bilemiyoruz muhteremler. O halde neye seviniyor bunu yeni yıl girmekle bunlar? Neye seviniyorlar muhteremler yeni yıl girmekle? Yani emin olun aklı vermiyor benim bana. Tamam, ellerine yani peygamber tarafından bunlara bir müjde verirse artık imtihanınız bitti. Artık mutlusunuz diye bir müjde verirse, ilahi müjde verirse ona sevinelim böyle. Ama ne var ki takvim yaprakları bitecek, yeni bir takvim alacak, Ne yapacak efendim zavallı? Yeni yıla giriyor diye sevinecekmiş. Eğlenecekmiş. Ama ne gece başına biliyor musun başına geleceğini? Bilmiyorsun ki muhteremler yani. Bilmiyorsun ki başına geleceğini. O halde ne yapmak gerekiyor adı cemaatimiz? Bizler ister Müslümanın bir Muharrem yılbaşı olsun, ister bunlar olsun, ne olsa olsun, biz ne yapmamız gerekiyor? Nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Nefis muhasebesi. Yani acaba bir yılda ne yaptık Allah için Celle Celaluhu? Namazlarımızda eksik, kusur, noksan var mı acaba? Kaza namazımızı kılabildik mi? Orucumuzda eksiklik var mı? Kaza orucumuz var mı üzerimizde? Acaba zekatta bir eksiğimiz, hatamız, noksanımız var mı? Üzerimizde acaba kulaklığımız var mı? Tabii günah işliyoruz, sürekli işte günah işliyoruz. Acaba tövbemiz kabul oldu mu? Ne yapmamız gerekiyor? Aslında nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor aslında. Yoksa çıldırmak, eğlence adı altında çılgınlık. Alkol, kumar, huş, hele çam katliamı. Yani bu çam katliamının 10.000'de 1'ini Müslüman yapsalardı, dünyaya kalkardı. Hele çevreciler, ayağa kalkardı bunlar. Ay Müslümanlar çam katı yapıyor derlerden. Ama Hristiyan bunu yapınca genç fidan, çam fidan, genç gel daha böyle. Fidanları kökünden söküyorlar. Neymiş onlara göre? Çam yaprağı kışın dökülmediği için ölümsüz simgesiymiş. Yani yılbaşında çam fidanı elinde bulunca sanki ölmeyecekler. Ebedi yaşayacaklar sanki. Bu kadar saçmalık onlar. Sonra hindi kesme özellikle. Hindi kesme böyle şey. Tam hindi eti helaldir. Helaldir. Müslümanların kurum barına yaklaştı mı artık elden geleni bırakmıyorlar. Bunun tam önemi çalışmıyor ama. Neden? Çıkaları var çünkü böyle. Derisinde şundan bundan çıkaları var şimdi bundan böylece. Bunun için bunun önemi çalışmıyorlar. Ama elden geldiği kadar bir Müslüman hayvanı yatırıp da bağıştan kesiyorsa artık bunun görüntüsü alıyorlar, şunu bunu alıyorlar. Sanki bir vahşi gibi bunu göstermeye çalışıyorlar. Ama hindir kesilirken bunu teşvik ediyorlar muhteremler. Yani ne yazık ki yani bir Türkiye, İslam ülkesinde gündeme kimler hakim? Kimler hakim gündeme böyle? Hangi elle yönlendiriyor bizleri? Bir az okuyorum inşallah. Nefis muhasebesi ilgili. Nefsi muhasebe etme ilgili. Hadis-i Şerif İbn-i Matrimizi'de hakimde Hadis-i Şerif var. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri El keyyisü akıllı şu kimsedir. Akıllı. Keyyis, el keyyisü hatta üstün zeka. Akıllı, üstün zekalı. İlerisini gören kişi anlamı geliyor. Kimdir? Men. Şu kimse ki daha nefsehü nefsini sürekli hesaba çeker nefsini. Hesaba çeker. Devamlı. Her gece, her gün nefsini hesaba çeker. Acaba ne yapıyorum? Yanlış bir adımım var mı acaba? Bir eksiğim var mı acaba? Gözüm harama mı kaçtı? Dilim yalana mı kaçtı acaba? Haram lokma içi mide mi girdi acaba diye çektim muhasebe. Ve amile lima ba'del mevti ve ölme sonrası içinde hazın yapan kişi işte akıllı kişi budur buyuruyor Resulullah. Bu da akıllı kişi. Önce nefsini sürekli muhasebe nefsini. Ya nedir bu? Kendini kontrol altına alabilmek. Aklı bedene hakim kılmak. Aklı muhteremine bakın. Yani aklı bedene hakim kılmak şu bedeni aklın kontrolüne vermek. Aklın dışına çıkmamak. Çıkmamak, sürekli kontrol etmek kendisini. Ama bir hatam, yanlışım var. Yapma bunları ve ölümden sonrası için de hazırlanmak. Ölüm var mı? Var. Hak mı? Hak. Bunun değişik bir güç var mı? Yok. Hatta uğraşmıyorlar buna. Yani güçlerinin ermediğini biliyor, kabul ediyor bunlar da buna. Uğraşmıyor artık buna. Uğraşmıyor buna da. Ölümde bir gerçek var muhteremler. Yani ölümü unutanlara ne bileyim acımak mı, ne yapmak gerekiyor bunların zavallılara? Bakıyorsun ki artık o kadar hırslı ki dünyada, yaşantıda, dünya yaşantısında hep dünyadan bahseder. Dünya, dünya, dünya böyle. Çağdaşı, mağdaşı, şunlar, bunlar ona göre yaşıyor. Bir gün hanımlar Hazreti Rabia'ya ziyarete gelmişler. Hazreti Rabia Hatun tebe-i tabiinden çok büyük evliyullah olan bir kadıncağız. Çok büyük makamda kendisi. Üst makamda kendisi. Bunu tanıyan, seven, dost, hayranları kadınlar bunu ziyarete gelmişler. Oturmuşlar. Rabia Hatun tabi huzurdaymış şu anda. Kadınlar tabi boş durmuyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Yani Rabia Hatun yanında olduklarının bilincindeler. Bunun için de hep dünyayı kötülüyorlar. İşte yalan dünya, fani dünya, hep dünyada bahsediyorlar bunlar. Rabia Hatun hiç onlara karışmıyor, dinliyor yalnız onları. Diyorlar ki, ya Rabia, sen bugün bir şey demiyorsun. Ne olur sen bir şey söyleyin söyle. Ne diyeyim sizlere diyor. Siz dünyayı çok seviyorsunuz. Ama hep dünyayı kötülüyoruz. Ama dünyadan bahsediyorsunuz ama yine böyle. Yine dünyadan bahsediyorsunuz, unutamıyorsunuz dünyayı bir muhtemelen. Demek ki bir insan sürekli yalnız dünya ile meşgul ise o kişi ölümü unutuyor muhtemelen. Ama ölüm onu unutmuyor ama ya. Unutuyor muhtemelen. Hiç beklemediği bir yerde, yolda, çarşıda, arabada, orada, uçakta, gemide, iş başında, yatağında, hiç beklemediği bir, zamanda ölüm meleği geliyor, ver bakalım canını. Aman efendim işte bir an bana 10 dakika müsaade yok. İşte akıllı bu peygamber buyuruyor böylece. Veli acizü, aciz kimse ise, bir ayette ahmak anlamına geliyor. Ahmak kimdir? Men etba nefsehü hevaha, nefsini hevasına tabi kılan kişi. Bedendeki nefsani istekler, gazabı, şehveti, ihtirası, dünya sevgisi, yaşama hırsı, boş konuşma şeyleri, fazla yeme içme şeyleri nedir bunlar? Hep bunlar nefsinden kaynaklanan duygular bunlar. Kişi ne yapar? Bunlara tabi olur. Ahmak işte. Yani beden kontrolünü akıl bırakır, nefse bırakır muhtemelen. Budur böylece. Ve teme alallahil emaniye. Bir de bununla beraber Allah'tan da emani ister. Yani Allah'tan boş yer ister Allah-u Teala'dan. Allah beni affeder. Allah beni cennetini verir. Hiç korkma. Bunlar söyleyebilir kişi böylece. Yani birincisi akıllı kimdir? Beden kontrolünü eline bulduran kişi. Diğeri beden kontrolünü elinden kaçıran kişi. Yani beden artık onun kontrolünden çıkmıştır. Mesela bir alkol bağımlısı ne kadar hatta tıp profesörü bile olsa bir alkol bağımlısı ne yapar? Alkolün zararlı olduğunu bildiği halde ama kendine onu alamaz. Bir sigara bağımlısı onun zararını bildiği halde onu kendine alamaz. Aşırı öfkeli kişi, hemen çabuk kızan kişi, bağırıp döken kişi bunun zararını bildiği halde alamıyor. Ne demektir bu? Bedenin kontrolü onun elinde çıkmış demek muhteremler. Yani gerçekte bir bedenin kontrolü neyse ülkenin de kontrolü aynıdır muhterem bakımız. Eğer ülkeyle bulunduran güçler de, devlet güçleri de buna da kontrolü tam sağlayamazlarsa ülke karışır gider muhteremler. Aynı beden bunun gibidir. Bir de muhterem cemaatimiz yılbaşı yılbaşı diye atabiliyorsunuz. Zavallı gençliğimiz alkole alışır, içmeleri o gece alışıyorlar alkole. Tabi kumar da var bu işte ama biraz inşallah alkolden duralım biraz inşallah muhteremler. Yani hepimiz yakınlarımıza bu konuda yardımcı olalım. Bazen şöyle soruyorlar. Efendim diyorlar, üzüm helal da, üzümün suyu ne haram diyorlar. Yani şarap, üzüm suyundan oluyor, şaraptan oluyor. Rakı da şaraptan olur ayrıca. İkinci bir testten geçer, rakı olur bence. Böyle diyorlar, üzüm helal da, üzümün suyu ne haram diyorlar. Şimdi üzüm tabii helal. Ne zaman helal? Kişi kendi bağında bahçesindeyse üzümü. Ya kişi onu parayla almışsa o zaman tabii helal. Çalsa o da haram olur tabii başka. Şimdi üzümün suyuna gelince üzümün suyu da helal. Haram değil. Bir yansıda üzüm tazemi sıksın. Buna şıra deniyor. Şıra oluyor böyle. Tazeyken şıra deniyor buna. Tatlı olur. İçilir. Bu da helaldir böylece. Ne zaman haram oluyor bu? Sıkılan üzüm suyu kenarına bırakılır, ekşime başlarsa. Ekşidi mi? O zaman bu şarap adını alıyor, haram oluyor muhtemelen. Nasıl ekşiyor bu üzüm suyu durduğu yerde? Üzümün kabında bir madde var muhtemelen. Üzümün kabında bir madde var. Üzüm sıkılınca, üzümün kabında ayrı duran madde üzüm suyuna geçiyor. Bu ne yapıyor? Üzümün şekerini ortadan ikiye parçalıyor bakın. Normalde olgun üzümün 5'te 1'i şekerdir. %20'si şekerdir üzüm. Suyu. %20 şekerdir. İşte bu kabuğundaki madde üzüm suyuna karışıyor. Şeker ortadan bölüyor, parçalıyor. Üzüm şekeri, yani glikoz denir buna. Bu üzüm şekeri, glikoz parçalanınca ne oluyor? Parçalanan madde bu defa kimyasal değişim ile alkole dönüşüyor. Bir de bundan karbondioksit gazı meydana geliyor. Bundan. Bu işte üzüm suyu alkole dönüşmeye başlayınca tadı tatlıyken acımsı olmaya başlıyor muhteremler. Bu karbondioksit gazı da bunda çoğalınca bunda köpürme başlıyor. Bu gaz yukarı doğru çıkıyor. Hatta o alkolde erimeyen tortular da o karbondioksit gazı ile üstüne çıkarlar. Yüzü posa olur yüzü böyle şey. İşte buna şarap deniyor muhteremler. Nedir bu? İnsana bu zararlıdır muhteremler. İnsan açlığı bu zararlıdır. Yani günahından başka bedensel olarak da çok bir zararlıdır bu. Bu insanın zararından inşallah birkaç nesli anlatayım burada inşallah. Bir, bu alkol içkilerin alkolü. Bunlara etil alkol deniyor kimyada bunlara. Etil alkol dönüyor bunlara. Bu etil alkol alındı mı midede hiçbir işleme tabi olmadan, yani sindirime tabi olmadan, bir zaman ihtiyacı olmadan bunlar hem midelerin bağırsaktan derhal kana çekiliyorlar. Bunun için sarhoş çabuk alkol alan kişi hemen sarhoşlanmaya başlar böyle. Hemen bunlar kana çekilirler. Kana çekilen bu etil alkol oradan karaciğere gidiyor. Bunu karaciğer alıyor böyle. Bu karaciğerde tekrar bu kimyasal işleme tutuluyor orada laboratuvar gibi. Etil alkol daha tehlikeli alkole dönüştürüyor oradan. Oradan bütün organlara her tarafa, dokulara tabii taşınma başlıyor. Bir anda çabuk taşınıyor. En çok zararı da burada beyin görüyor. Önce beyin görüyor burada. En çok zararı. İnsanın aslında beyindir. Bir insanın beyninde rahatsızlık oldu mu, beyin çalışmadı mı, insandan çıkar. Kişinin yürümesi dengesi olur, konuşu dengesi olur, insan çıkar muhtemelen. Akıl dediğimiz şey, beynin çalışmasına bağlıdır. Hatta aklı olmayana namaz falan da farz olmuyor İslam'a muhtemelen. Dünyada ceza olarak suçlu sayı geçmiyor kişi, akılsı kişi böylece. İşte alkolün ilk zararı önce beyni oluyor. Allah Teala bizim beynimizi ne yapmış? Bir kale içerisinde kafatası muhtemelenler. Sağlam kafatası efendim. Yani beyin o kadar kıymetli ki beyin, onu Yüce Mevlam özel bir kale içine almış. Çelik kale gibi bir kafatası. Şimdi beynimiz kafatası içerisinde ama o kemiğe yapışık değil ama. Orada bir sıvı var. Sıvı var, beyin sıvı içinde yüzüyor. Neden? Hafif bir darbede, sarsılmada beynin bir şey olmaması için böyle. Eğer beyin kafada sıvı içinde olmasa, hafif çarpmada hem beyin zedelenir. Sıvı içerisinde. İşte alınan alkol önce beyin sıvısına gidiyor. Sıvıdan beyin hücreye geçiyor bu tür. Hücreye gidiyor. 40 gram altın binlerce hücreyi orada tahrip ediyor, harap ediyor muhtemelen. Beyindeki merkezler var, kontrol merkezleri var. Onlar çıkıyor, çalışma hali onlara geliyor. Alkolü kişiyi arabada yönlendiremez arabayı. Konuşmayı bilmez, gevezelik eder, hayayı kaldırır, utanmayı kaldırır. Yani her şeyi yapabiliyor. Neden? Çünkü artık beyin sistemi çöküyor kendisinde. Ayrıca karaciğer iltihabını, çünkü asır işlem karaciğer olduğu için bir de ikinci en fazla da etkisi alkolün karaciğerde oluyor. İltihabı başlıyor. Tabi bundan sirro hastalığı falan meydana geliyor bunlardan da. Bir de midede asit salgısını hızlandırıyor alkol. Asit hızlandırıyor. Midede asit salgısı hızlanınca midede ülserin başlangıcı da buradan başlıyor muhtemelen. 12 parmak bağırsağında olsun, mide ülseri olsun, bunların başlamasını kolaylaştırıyor. Tabi bu sonunda kansere dönüşebiliyor. Bir de pankreas bezini ki onun salgıları vardır ki onun salgısı ile yağlar, proteinler sindirilir ve kan bedene geçer bunlar böylece. Bu pankreas bezini çalıştırmıyor alkol, onu da böyle tembelleştiriyor. İnsanın beslenme yetersizliği de başlıyor. Kişi yağlı gıda alamıyor, protein alamıyor kişi, bunlar başlıyor. Bir de muhteremler, içki içen kişilerde vitamin noksunluğu oluyor. Ne kadar vitaminli gıda alsa da kişi, ama vitaminlerin sindirimi yapamıyor, alkol önlüyor bunu, tahrip ediyor alkol bunu muhteremler. Bilhassa üç kitabını sayayım burada. Biri B2 vitamini muhteremler. Bir insanın bedeninde eğer B2 vitamin noksunluğu olursa, o kişinin bedeninde başında kepeklenme başlar. İkincisi, gözünde yanma, kaşıntı, kızarma başlar gözün muhtemelinde. Ne kadar sarhoş varsa, önce bunda gözden belli olur. Gözleri yanar, gözleri kaşınır, gözleri kırmızı olmaktadır. İkincisi, B6 vitamini tahrip ediyor. Beden bundan faydalanamıyor. Bu da ne yapıyor? Kişide sinir sistemini bozuyor. Kişi asabilik oluyor. Kişi çabuk kızma oluyor kişide. Sinirlenme çabuk oluyor. Bu için de ne yapar alkolikler? Alkolü değil olmadığı zamanda daha sakinken alkolü aldı mı tabi iş değişir muhteremler. Bir de B12 vitamini muhteremler. Bunun eksikliğine de bedeninde anemi yani kansızlık başlar. Hücre bu yönlendirilemediği için kansızlık başlar. Bir insanda kansızlık başlığında da tabi kalbe bol kan gitmeyince kalpte sıkıntı başlar. Kalpte darlık başlar ve strese bu dönüşü bu şekilde dönüştürür. Bir gün birisinin evladı gençmiş, yeni delikanlı çağına gelmiş daha. Fakat babası annesine çok ama çok itaatkarmış. Babasına sormadan hiçbir şey yapmamış. Bugün arkadaşları bunun aklına girmişler. İşte gel diyor işte şarap içelim. Gidelim filan yere. Bak sen artık genç adamsın işte. Yani sen kadın mısın harf bu şekilde. Bunu erkekli yönünden bunu tahrik ediyorlar. İçki içenin sana erkek olacağını. Bunun beynine bunu işliyorlar kişini. Beyni yıkıyorlar bu şekilde. Bu da gene babasına geliyor. Baba, arkadaşlarım beni çok çağırıyorlar alkol almaya, şarap içmeye. Ben sana sormadan gidemedim baba. Bana müsaade eder misin gideyim alkol almaya baba? Babası da, babam muhtemelen, yok olmaz demiyor. Olur yavrum, tabii tamam gençsin, canı isteyebilir ama yavrum ben seni yalnız bırakmak istemiyorum yavrum diye. Tamam, ne zaman istersen yavrum bana seni söyle. Ben seni kendim götürürüm oraya yavrum diyor. Ben orada oturayım kenarda beklerim. Sen orada içersin, parası ben veririm yavrum diyor. Olur mu? Tutursa, olur baba diyor. Derken bir gün sonra çocuk başlıyor. Baba gidelim bu akşam. Olur yavrum ama diyor ben geç gideceğim yavrum diye. Erken gitmeyelim diyor. Çocuk oyalıyor. Oyalıyor. Tabii geç saatte bunu içkiciyle oraya götürüyor. Geç saatte götürmek demeler. Çocuk geri bir bakıyor. İkisi bir böyle iki sahibine sövme sayma, gevezeleme, konuşka bilmiyorlar. Biri durmadan kusuyor, biri tarafı uyup kalmış şey yapmış. Orası pis koku içerisinde, baba ben buraya girmeyeceğim öyle muhtemelen bak. Bak muhtemelenler. Eğer erken gitse gönderse oraya, erken baştan iyi görünüyor orası böyle. Konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar, şunlar bunlar oluyor böylece. Ama sonu, bak bu oluyor muhtemelen böyle. Sonu bu oluyor muhtemelenler. Gerçekten trafik kazalarının çoğunluğu hep alkol muhtemelen. Neden? Beyindeki kontrol mekanizması çalışmıyor muhtemelenler. Hatta bir insan alkol komasına girdi mi, bu kalbi kontrol eden merkez de çalışamıyor. Kalp sistemi duruyor. Alacağım adam. Alkol, bu şekilde trafik kazaları. Yani ne yazık ki Türkiye'de alkol araba kullanmak yasak tabii. Bunun belli bir ölçüsü de var. Ama Hristiyan'ın yılbaşı gecesinde bu kanun uygulanmıyor. Uygulanmıyor kanun. Peki suç olmuyor mu acaba bu? Bilmiyorum orası. Yani kanun aynı duruyor. Kanun yürürlükte. Kanun kaldırılmıyor. Ama o gece bu kanun uygulanmıyor ve kaldırılıyor muhtemelen. Hatta ne oluyor? Aşırı alkolikleri zavallı tarafını alıp bunu evine götürecek muhtemelen. İşte adı cemaatimiz, tabi alkol kişiyi ne yapar? Aklını da alıyor, kişi diğeri de yapıyor, ahlaksız yapıyor, sinir sistemini bozuyor, sağlığını bozuyor, cebindeki parasını bozuyor, evine gelip konuşmuyor, eşliğini boşayabiliyor, yuvalar yıkılıyor, zavallı yavrular yetim kalıyorlar. Yani toplumun bu kadar kötü bir şeyi. Ne yazık ki yılbaşı gecelerinde anahtar buna bir teşvik ediliyor Türkiye'mizde. Allah korusun muhterem inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.